wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 grudnia, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Omikron ponownie wykryty w Polsce, to już drugi przypadek. Prezydent zachęca do szczepień przeciw COVID-19, sam przyjął dziś trzecią dawkę. To był polityczny nokaut. Niemiecka CDU ma nowego szefa. Mamy już drugi w Polsce przypadek nowego wariantu koronawirusa Omikron. Wykryto go u 3-letniej dziewczynki z Warszawy, ale próbka była badana w Sosnowcu. Według Światowej Organizacji Zdrowia Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż inne warianty, ale wywołuje mniej poważnych objawów. Osoby zakażone Omikronem mają jeden wspólny symptom – drapanie w gardle. Poprzednie warianty wywoływały u zakażonych ból gardła. Dobra informacja jest taka, że epidemia wyhamowuje. Resort Zdrowia potwierdził ponad 20 tysięcy nowych przypadków COVID-19. To prawie 20% mniej niż tydzień temu. Spadkowi zakażeń towarzyszy w ostatnich dniach także spadek liczby hospitalizacji, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ostatniej doby zanotowaliśmy ponad 100 zwolnionych łóżek covidowych. Sumarycznie w ostatnich 3 dniach to już w okolicach 700 zwolnionych łóżek covidowych, czyli 700 łóżek covidowych mniej w systemie. Widzimy, że w ślad za tymi spadkami z czwartej fali w zakresie zakażeń podąża również już powoli spadek hospitalizacji. W poszczególnych województwach będziemy już zwalniali łóżka covidowe tworzące ten bufor dla pacjentów covidowych i przeznaczali te łóżka z powrotem dla pacjentów z innych zakresów. Jedyna broń w walce z wirusem skuteczna i bezpieczna to szczepionki. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką dziś w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przyjęli trzecią dawkę. Prezydent po szczepieniu mówił, że nowa mutacja wirusa może być groźniejsza niż jej poprzednie warianty. Zachęcam do tego, by się zaszczepić w ogóle. Zachęcam do tego tych, którzy dwukrotnie się szczepili, aby przyjąć tą dawkę trzecią przypominającą. To jest istotne. Nie ma problemów w tej chwili żadnych ze szczepieniem. Można to zrobić w wielu punktach. Jest to powszechnie dostępne. Zachęcam do tego, aby jednak skorzystać, bo liczba zachorowań wśród osób zaszczepionych jest znacznie niższa. Szczepionki nie są stuprocentową ochroną przed wirusem COVID-19, ale dzięki zdobyciu większej odporności, nawet jeśli zachorujemy, przejdziemy chorobę w miarę łagodnie, bez konieczności hospitalizacji. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o utworzeniu funduszu kompensacyjnego, który zapewnia, że osoby zaszczepione, które trafią do szpitala z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych, będą mogły ubiegać się o świadczenie. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski powołanie funduszu może zachęcić Polaków do szczepień. Najważniejszą rzeczą jest, aby opanować tą pandemię koronawirusa, jest masowe, jak największe szczepienie. Więc myślę, że ta ustawa idzie w tym kierunku, aby przekonać tych także niezdecydowanych, ale także u osób, u których wystąpiły niepożądane objawy poszczepienne, w jaki sposób zrekompensować ten uszczerbek na zdrowiu. Zdaniem Marka Sawickiego z PSL-u ustawa nie sprosta oczekiwaniom. Rząd miał to wprowadzić na początku, kiedy były wprowadzane szczepienia, a nie wtedy, kiedy już wie, że bariera 54% wyszczepialności jest nie do przekroczenia. Świadczenie będzie przysługiwać osobie, która w ciągu 3 lat od szczepienia miała niepożądane odczyny, a była w szpitalu przez co najmniej 2 tygodnie. Maksymalna wysokość świadczenia to 100 tysięcy złotych. Reforma unijnego systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, to konieczność, ocenia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jej zdaniem system przestał spełniać swoje zadanie. Efekt jest taki, że ceny energii poszybowały w górę. To, że są spekulacje na rynku uprawnień do emisji, jest faktem. Zwiększenie udziału podmiotów finansowych na tym rynku jest faktem. W sposób niekontrolowany rosnąca kwota uprawnień do emisji też jest faktem. Jednoczesny absolutny brak mechanizmów kontrolnych i bezwładność, bezradność instytucji europejskich też jest faktem. Z powodu braku zgody na reformę systemu ETS Polska nie mogła poprzeć konkluzji wczorajszego szczytu w Brukseli dotyczącego energetyki. Wojsko wyciąga wnioski i zapowiada wzmożoną czujność, jeśli chodzi o nabór do wojska. To reakcja na zniknięcie żołnierza z 16. Dywizji Zmechanizowanej, który miał kłopoty z prawem. Zniknął wczoraj, zostawiając broń i przeszedł na terytorium Białorusi. Generał Tomasz Piotrowski zapowiedział, że dezerterowi zostanie wymierzona sprawiedliwość. Taka, jaka ona powinna być w tych czasach, kiedy wszyscy pospała, już w ogóle żołnierze, powinni stać na granicy i każdy młody obywatel powinien zastanawiać się, w jaki sposób pomóc innemu Polakowi, jak zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Na pewno będziemy uważnie jeszcze przyglądać się kwestii naboru i tego, co się dzieje w siłach zbrojnych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odwołał przełożonych żołnierza z dywizjonu w Węgorzewie. To był polityczny nokaut. Członkowie CDU już w pierwszym głosowaniu wybrali Friedricha Merca na nowego szefa partii. 66-letni były szef chadeckiej frakcji CDU-CSU uzyskał absolutną większość głosów. Oficjalnie zostanie zatwierdzony podczas styczniowego zjazdu partii. Z Berlina Wojciech Osiński. Dla wielu członków CDU ogłoszenie nazwiska zwycięzcy nie było większą niespodzianką, choć tak wyraźna przewaga Friedricha Merca nad jego konkurentami zaskoczyła nawet tych, którzy z nim sympatyzują. Na drugim miejscu znalazł się Norbert Röttgen, na trzecim Helge Braun. W tym pierwszym nieorkiestrowanym z góry plebiscycie wygrał ktoś, kto latami płynął pod prąd, płacąc za to marginalizacją. A wygrał tak wyraźnie, bo partia CDU przestała się ostatnio liczyć z opinią swojego elektoratu. Ocenił tu z Hadecji Wolfgang Busbach. W pierwszej turze Friedrich Merz uzyskał ponad 60% głosów. Starszym wyborcom 66-letni konserwatysta kojarzy się z erą byłego kanclerza Helmuta Kohla. W 2000 roku został liderem frakcji CDU-CSU. Gdy Angela Merkel objęła fotel szefowej partii, selekcjonując swoich pracowników pod względem lojalności, Friedrich Merz pożegnał się z polityką. Rzadko jednak wychodził z roli dostarczyciela krytycznych słów na jej temat. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od skoków. 5 Polaków wystąpi w jutrzejszym konkursie Pucharu Świata w Engelbergu. W kwalifikacjach najlepszy z naszych reprezentantów Kamil Stoch zajął 5. lokatę, 19. był Andrzej Stękała, 33. Paweł Wąsek, 42. Jakub Wolny, dopiero 48. Dawid Kubacki. Do konkursu nie zakwalifikowali się Klemens Murańka i Piotr Żyła. Serię kwalifikacyjną wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. W kraju przed nami 2 pierwsze mecze ostatniej, a właściwie jeden w trakcie, ostatniej w tym roku i ostatniej przed przerwą zimową kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Trwa mecz w Krakowie. Wisła do przerwy prowadzi z Brukbetem Termaliką Niciecza 2-0. Sporo ciekawiej zapowiada się wieczorne spotkanie w Płocku. Wisła, która nie przegrała na własnym stadionie od kwietnia, naprawdę zagra z Lechią Gdańsk. Trener gospodarzy Maciej Bartoszek przed meczem uderzył w patetyczne tony. Każdy będzie tutaj przyjeżdżał do nas z chęcią taką właśnie, żeby wybić nas z rytmu. No, naszym zadaniem jest to, żeby bronić naszej twierdzy, bronić naszego domu, a przede wszystkim, żeby punktować w każdych meczach. Z kolei trenerowi gości Tomaszowi Kaczmarkowi wydaje się, że rozszyfrował zagadkę świetnej dyspozycji w meczach domowych ekipy z Płocka. Myślę, że są tak groźni na swoim stadionie, albo powiedzmy mają tak dobre wyniki na swoim stadionie, bo drużyny, które tam jadą, za dużo o tym myślą, że oni mają jakąś serię, są niepokonani, ewentualnie pokazują za dużo szacunku. Wiadomo, że w większości zespołom gra się lepiej u siebie i Wisła Płock na pewno jest co do formy w dobrym momencie, ale znaczy to na pewno nie jest naszą myślą wyjściową. My jedziemy do Płocka z dużym przekonaniem, z dużą wiarą w siebie. Pierwszy gwizdek sędziego w Płocku o 20:30. Teraz siatkówka i dość egzotyczna informacja z Łotwy. Nowym trenerem męskiej kadry tego kraju został Michał Mieszko Gogol, ostatnio szkoleniowiec PGE Skry Bełchatów, wcześniej asystent Witala Heinena w naszej kadrze. A propos Skry, to o 20:30 spotka się w Plus Lidze z GKS-em Katowice. W Tauron Lidze Pań MKS Kalisz przegrywa z Dewelopresem Rzeszów 1-2 w setach. Kończymy dartem, czyli rzutkami, o których mówimy rzadko. Trwają Mistrzostwa Świata, z którymi już w drugiej rundzie pożegnał się rozstawiony z numerem 12 nasz Krzysztof Ratajski. To o tyle niespodziewane, że w poprzednich mistrzostwach odpadł dopiero w ćwierćfinale. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słabe opady deszczu aktualnie na wschodzie i wręcz znikome na południu kraju. W rejonie Karpat znaczące opady śniegu do 20 cm. W nocy temperatura minimalna od minus 4 na Podhalu, około minus 1 w centrum, do 4 na wybrzeżu. W górach zamiecie śnieżne i wiatr do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, Intel Core i5, grafika GTX. Teraz za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Sony z Androidem, 65 cali. Teraz taniej aż o 1000 zł. Na święta ceny. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz.

utworu, który jak miała kilkanaście lat, to tata jej zasponsorował, żeby miała teledysk i utwór, wyprodukowano coś na kolanie, stało się to gigantycznym, wiralowym hitem na platformie YouTube, głównie ze względu na ujemną wartość artystyczną. Zatem pani Rebecca Black już w profesjonalnym wydaniu. No, chciała być piosenkarką, udało się jej i to trzyma poziom, co ona teraz robi. Zresztą w duecie z panem Golden Landisem Von Jonesem pod hasłem 24K Golden i More Than Friends, teraz w Trójce. Oh baby, you got what I need, yeah. But you say I'm just a friend, or you say I'm just a friend. Oh baby, you got what I need, yeah. But you say I'm just a friend, I guess we'll never be more than friends. Look, I've had Kylie's, Riley's and Holly too. Only girl I ain't had yet was Y-O-U. If I put a ring on it, would you say I do? Like Delisha Tamarisha, would you be my boo? 5'3", brown hair, that's the one I need. Cute face, thick thighs, put it all on me. Cause I'm dying inside, baby, can't you see? You're the one on my mind, take a chance on me. Cause I was down for the count till I met you. Ain't a chance in the world I forget you, no. If my words ever start to upset you, then I sing you this song just to let you know. You got what I need. But you say I'm just a friend, or you say I'm just a friend. Oh baby, you got what I need, yeah. But you say I'm just a friend, I guess we'll never be more than friends. Never be more than, never, never, no, never, never, never, no. Slow go, said you would pop out, but you was a no-show. Really, how long until I get one chance? Jump into Drake songs, I need me my one dance. Feel me, you like punk bands, baby me too. Bumping three stacks, that's what we do. When we out in public, you complain like that. But what we did last summer, can't take that back. Cause I was down for the count till I met you. Ain't a chance in the world I forget you, no. If my words ever start to upset you, then I sing you this song just to let you know. You got what I need. But you say I'm just a friend, or you say I'm just a friend. Oh baby, you got what I need, yeah. But you say I'm just a friend, I guess we'll never be more than friends. Never, never, no, never, never, never, no. More Than Friends. Proszę Państwa, ja nie jestem wielkim fanem takiego grania, ale z dziennikarskiego obowiązku, skoro premiera, to premiera, nawet na poziomie, to proszę bardzo. Kontaktu nie podałem do nas, 2 2 7 3, proszę korzystać. I to jest numer telefonu, ale można pisać maile łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Skorzystał pan Paweł jak co tydzień. Pan Paweł pisze: senny wieczór, senny był cały dzień, nuda w pracy. Jedynym epizodem w dzisiejszym dniu był zakup nowych spodni narciarskich przeze mnie. A pan tu pisze dalej: w styczniu jadę w góry na narty, teraz siedzę i skracam je. Znaczy, ja wiem, tak pan napisał, że to brzmi, jakby pan narty skracał, mimo że tutaj dalej pan o maszynie do szycia coś pisze, więc zakładam, że jednak to o spodnie chodzi. Ale skracanie nart przypomniało mi świąteczną historię, jak moja mama dostała chodaki kiedyś pod choinkę, mając lat 16. Chodaki, takie jak lekarze w szpitalach mają na obcasie wysokim. I ze swoją siostrą, Danką, wymyśliły, że takie te chodaki, ale może by bez tego obcasa. I siekierą te obcasy porąbywały. No tylko proszę Państwa, but był tak wyprofilowany, że on był wyprofilowany tak, żeby z tym obcasem działał. A jak obcasa zabrakło, to nagle czubki butów były skierowane do nieba i dziewczyny chodziły na piętach. Także proszę takie przeróbki samodzielne tutaj z rozumem przeprowadzać. To taka lekcja historii i trochę pracy w drewnie. Proszę Państwa, tydzień temu prezentowałem świąteczny utwór w wykonaniu Ariany Grande i Jimmy'ego Fallona, tego prezentera amerykańskiego telewizyjnego. Utwór It Was a Masked Christmas. I ten utwór teraz w Trójce, proszę. What's up, y'all? It's Megan Thee Stallion, Ariana Grande, and Jimmy Fallon. Y'all know what time it is. It's time to get those boosters. It was a mess Christmas. We stayed in the house. We covered our nose and covered our mouth. But it's Christmas time. We'll be in line for a booster. It was a mess Christmas. We up in a zone. I can only get Wi-Fi in the laundry room. But it's Christmas time. Jimmy Fallon, Ariana Grande, czyli utwór It Was a Masked Christmas. Będzie więcej świątecznych utworów, ale jeszcze nie teraz. Widzę cały czas we wszystkich wiadomościach o tym żołnierzu, mówią, co to zdezerterował i uciekł na Białoruś i teraz wolny w telewizji opowiada, jak to było w Polsce źle. Ja sobie myślę, że kolejnym krokiem do wolności dla tego pana jest wycieczka do Korei Północnej. Tam będzie miał jeszcze więcej wolności i myślę, że to może być jego następny etap. Tymczasem w internecie można zobaczyć te jego wypowiedzi. No nic. Zostawmy sprawę do rozwiązania fachowcom. Natomiast przejdźmy do muzyki i teraz nowość z Hiszpanii. Rosalia i The Weeknd, utwór La Fama, to jest coś, co pojawiło się 12 października, w dniu, w którym piosenkarka Rosalia zamieściła część utworu na swoim oficjalnym profilu na TikToku, a niecały miesiąc później, po udostępnieniu fragmentu w mediach społecznościowych, na ulicach Argentyny pojawiły się billboardy zapowiadające współpracę pani Rosalii właśnie z kanadyjskim muzykiem The Weeknd, tak się podpisującym. Zatem utwór, którego fragment pojawił się w październiku, cały utwór pojawił się w listopadzie w Hiszpanii, teraz jest bardzo popularny. Zatem przenieśmy się teraz muzycznie w ciepłe miejsce z Trójką. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió. ¿Quién me lo inventó? Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Era algo bien especial. Pero me obsesioné. canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. To Rosalia i pan The Weeknd. La Fama. Zostajemy muzycznie z Trójką w Hiszpanii. Aha, numer przypomnę, 2 2 7 3, można śmiało dzwonić. Tymczasem teraz Trueno i Dance Creep. Tak naprawdę Trueno to Mateo Palacios Coracina. To argentyński raper, latynoski piosenkarz trapowy, urodzony, uwaga, w 2002 roku w Buenos Aires. 2002 rok. Ja pamiętam, jak grałem w FIFA 98, a tutaj będziemy teraz prezentowali dżentelmena, który jest młodszy od tej gry jeszcze o 4 lata. Ach, to co niektórzy słuchacze Trójki mają dopiero powiedzieć. Pan twierdzi, że się inspiruje muzyką Tupaka, a w Hiszpanii mówią temu utworowi tak, tak, chcemy tego słuchać. Sprawdźmy zatem utwór Dance Creep w wykonaniu Trueno. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, four. Ya tú, sabe, come on, sabe, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. Antes he repito, gangsta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado, what the fuck is this? Si tu número no es contado, ni eres fo. Mami, el vocero soy yo. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, otro no gana sin ganar. Yo, La hobora menica, la panamericana. Shake him up, shake him up, baby. Mami, albo saro soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya saben quién. Fo, fo, fo, fo, en el caro soy yo. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado en la calle me conocen como el hip, ha, the hip, the real dance creep. Prosto z Hiszpanii, Dance Creep w wykonaniu Trueno. Mam dla Państwa polski utwór, to jest ewenement na skalę programu Trzy Strony Dźwięku, ale ten polski utwór to za chwilę. Jeszcze jeden z Hiszpanii. Hiszpański artysta Tananga i argentyńska piosenkarka Nati Peluso postanowili nakręcić fragmenty teledysku do utworu Ateo, którego zaraz posłuchamy, w XIII-wiecznej katedrze w Toledo. To jest jeden z najsłynniejszych sakralnych budynków w Hiszpanii, a teledysk jest kontrowersyjny. Jeżeli Państwo chcieliby się z nim zapoznać, no to siłą rzeczy, no w odbiornik patrzeć teraz nie ma co, bo widać za dużo nie będzie, ale gdzieś tam po powrocie do domu, czy w wolnej chwili można zerknąć. Sam utwór tutaj opowiada, ten utwór Ateo, którego posłuchamy, o zmianie, jaka zaszła w bohaterze, kiedy poznał niezwykłą kobietę, czyli argentyńską pisarkę, co ja mówię w ogóle, piosenkarkę Nati Peluso. Zatem początek był taki jego nastawienia, że był ateistą, a potem musiał uwierzyć w to, że cuda się zdarzają. I o takiej przemianie duchowej ten utwór jest. Proszę bardzo, po hiszpańsku z Hiszpanii w Trójce, Tangana i Ateo. Proszę, proszę. Peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajó del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, ahora creo. Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Cuentan cuentos tú y yo solos, bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. Si llegué viva aquí no me va a matar. Pero estás ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca como mi casa, lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed. El último romántico. Yo era tío, eso es. Pero ahora creo. Milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro bajó del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. To hiszpańskie listy przebojów, które teraz zostawiamy i zajmiemy się polskim utworem. Utworem pana Felicjana Andrzejczaka. On dzisiaj miał premierę. Jolka, Jolka, pamiętasz, przy realizacji teledysku pracuje sztab profesjonalistów ponad 30 osób, które mają tylko jeden cel, nie zawieść trzech pokoleń oddanych utworowi Jolka, Jolka, pamiętasz, tak pisał Felicjan Andrzejczak na Facebooku. Felicjan Andrzejczak, oczywiście Budka Suflera. Ten utwór w tej aranżacji jest jego, jest hołdem dla zmarłego lidera grupy i kompozytora Romualda Lipko. Zatem teraz nietypowo w trzech stronach dźwięku, bo po polsku, ale jest to nowość, jest to premiera. Warto posłuchać nowej aranżacji utworu, który chyba na każdej imprezie jest taki moment, że każdy zaczyna śpiewać. Tak gdzieś nad ranem. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samej, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie. Śmiać się i kląć, wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak. Słodkie były jak krew twoje łzy. Nie matko, tak wypełzaliśmy na suchy ląd. Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas, meta była o dwa kroki stąd. Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak, czemu zgasło. Nowa wersja Jolki to Felicjan Andrzejczak. Dzisiaj się ten utwór ukazał. Mam nadzieję, że w tej aranżacji warto było tego posłuchać i że państwo nie mają za złe jednorazowego odstępstwa od reguły w programie Trzy Strony Dźwięku. Po prostu pojawił się polski utwór, bo uznałem, że warto. Proszę państwa, technologia nagrywania utworów może być taka, że najpierw się nagrywa piloty, czyli nagrywamy gitary, jakiś tam bas, tak roboczo, dogrywamy jakiś tam wokal, potem perkusista idzie do studia i do tego, co mu nagrali pozostali członkowie zespołu, nagrywa perkusję, potem te ślady robocze się wyrzuca i nagrywa na nowo już tak jak trzeba. Cały ten proces może trwać ileś czasu, no i myśmy z zespołem właśnie teraz ten proces zakończyli w minioną niedzielę, dlatego, że jutro nasz perkusista miał nagrywać właśnie perkusję swoją, więc te piloty zrobiliśmy, tam gitarzysta się namęczył, ja to na basie to nie bardzo, wokalista się namęczył. Skończyło się na tym, że umówiony od 2 miesięcy, gdzie tam, od 3 miesięcy termin w studiu, pojechał perkusista dzisiaj ustawiać perkusję, się okazało, że naciągów nie ma. Tak właśnie, żeśmy nagrali epkę jutro. Ten piątek nie jest najlepiej dzisiaj udany, moim zdaniem. Zatem coś wesołego. Merry Christmas to Ed Sheeran i Elton John na antenie Trójki. Za 16 minut będzie 20. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let

Kto by pomyślał, że w Norwegii takie utwory są teraz na listach przebojów. Norwegii, czyli kraju wikingów, kraju, który wydał na świat Varga Vikernesa, albo też kraju, w którym każdy spacer po lesie może zakończyć się spotkaniem kolejnej black metalowej umalowanej kapeli, która się zgubiła w lesie, robiąc kolejny black metalowy teledysk do białego szumu przetykanego perkusją, nazywając to najnowszą epką swoją. To właśnie Norwegia. Tak w skrócie. Krzywdzący opis w moim wykonaniu. Trudno co robić. Teraz kolejny utwór właśnie z norweskich list przebojów. Utwór Frediego Kalasa Hey Ho. Zdecydowana konotacja świąteczna tutaj występuje, bo to święty Mikołaj tak mówi ho, ho, ho, a jak my chcemy mu odpowiedzieć, to możemy mieć hey ho. I trabakken upp till dörra där jag bor är det facken eller vägen som i fjol. Känner lyfta bara rökelse och svor. Får ingen lager ribbe som har mor. Och på peisen har vi alla väv och sock. Det är jul igen och aldrig får jag nok. Och Maria, det du gjorde gör mig gott. Tack Gud för att du icke tog abort. Det går i 1100 gavekort och fluestang. Hända fulle akkevitt och julesang. Nisse, lue, iPad och rättetang. Og to og tre, og så synger vi hey, ho! De tramper opp på taket hey, ho! Nissen tilbake hey, ho! Det gaver under krana hey, ho! Og tomte kløkk i krana. För i år så backe packa lika stor. Den är blötare än vad den var i fjol. Ja, det må ju vara nog från bestemor. Och när jula ringer in och klockan slår. Och tante håller tale för i år. Sitter far och gumle pinne, kött och kål. Helt i skjorteknappen vägg emellom går. Det går i 1100 gavekort och fluestang. Hända fulle akkevitt och julesang. iPad och rättetång. En och två och tre. Och så synger vi hey, ho! De tramper upp på taket hey, ho! Nissen är tillbaka hey, ho! Det är gaver under krana hey, ho! Och tomte glögg i krana hey, ho! De tramper upp på taket hey, ho! Nissen är tillbaka hey, ho! Det är gaver under krana hey, ho! Och tomte glögg i krana. Delikatnie około świątecznie w trójce. Freddy Kalas, Hey Ho, to norweskie listy przebojów. Ostatni utwór z Norwegii i na najbliższe paręnaście, parędziesiąt nawet minut ostatni świąteczny. To Jingle Bell Rock. Pan Bobby Helms nam to zaśpiewa. Ja Państwa zapewniam, że po godzinie 20 w kolejnej godzinie programu Trzy Strony Dźwięku odpalimy betoniarkę i będzie trochę gruzu, ale to zaraz. Na razie amerykańska piosenka świąteczna z roku 57. Od tego czasu zawsze co święta ten utwór jest odtwarzany i w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście chętnie słuchany. W Norwegii, jak się okazuje, też, bo już listy przebojów odnotowują wzrost zainteresowania tym dziełem liryczno-muzycznym. Zatem Jingle Bell Rock i Bobby Helms, a my słyszymy się po serwisie Trójki, który już za 4,5 minuty. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell.